co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. A już od jutra w Lidlu. Pakowany próżniowo schab wieprzowy XXL marki Rzeźnik. Tylko 9,79 za kilogram. A szynka z karczmy Pikok tylko 18,80 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ustalanie przyczyn wczorajszej katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Hipotez jest kilka, wśród nich wybuch gazu. Wieczorem rozpoczynają się państwowe obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W dwóch zamachach w Egipcie zginęło dziś prawie 40 osób, a około 100 zostało rannych. Biegli policjanci, prokuratorzy na gruzowisku po zawalonej wczoraj kamienicy w Świebodzicach. Cały czas pracuje kilkadziesiąt osób, mają ustalić przyczynę katastrofy, w której zginęło 6 osób, a 4 zostały ranne. Inspektor Krzysztof Niziołek z Komendy Wojewódzkiej apeluje do mieszkańców o pomoc w śledztwie. Prosimy wszystkich świadków do zdarzenia lub osoby, które widziały tą całą katastrofę, o zgłaszanie się do komisariatu policji. Tam jest wyznaczony punkt do takich osób, które będą rozmawiały ze świadkami, czy też osobami, którzy mogą wnieść coś do sprawy dla obiektywnego i wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy. Budynek zawalił się wczoraj około 9 rano. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwała prawie dobę. Była bardzo trudna. Ratownicy wydobyli spod gruzów 6 ofiar śmiertelnych i 4 osoby ranne. Dziś o 7 rano stwierdzono ze 100% pewnością, że w ruinach nie ma już nikogo. Władze Świebodzic zdecydowały o ogłoszeniu w mieście 3-dniowej żałoby. Już dziś o 21.00 zaczynają się przed Pałacem Prezydenckim państwowe obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ich program przewiduje m.in. złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu przez delegację z Węgier. Jutro główne państwowe uroczystości będzie msza, apel poległych przed Pałacem Prezydenckim, wystąpienie prezydenta i prezesa PiSu. Stołeczny ratusz organizuje przed południem uroczystości na warszawskich Powązkach przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Z kolei jutrzejszym wieczorem o 18 na placu Piłsudskiego rozpoczną obchody 7. rocznicy katastrofy obywatele RP. Później w marszach przejdą na teren uroczystości państwowych. Zgromadzenie jest całkowicie legalne, a oba marsze legalnie zarejestrowano, zapewnia Wojciech Kinasiewicz z tej inicjatywy obywatelskiej. Uwaga kierowcy, w związku z tymi wydarzeniami będą jutro utrudnienia w ruchu na warszawskich ulicach. 39-letni Uzbek podejrzewany o dokonanie piątkowego zamachu terrorystycznego w Sztokholmie miał być wydalony ze Szwecji, tak poinformowała szwedzka policja. Zatrzymany przedwczoraj wieczorem w miejscowości Marsta mężczyzna w 2014 roku starał się w Szwecji o prawo stałego pobytu. W czerwcu 2016 roku jego wniosek został odrzucony, a w grudniu miał on dobrowolnie opuścić kraj. W lutym 2017 roku sprawa została przekazana policji. Mężczyzna kierujący uprowadzoną ciężarówką wjechał w piątek w tłum pieszych na głównej handlowej ulicy miasta. Zginęły 4 osoby, 2 Szwedów, Belg i Brytyjczyk. 15 osób zostało rannych. Kolejny wybuch w koptyjskim kościele w Egipcie. Do eksplozji doszło w Aleksandrii, a stało się to zaledwie kilka godzin po pierwszym wybuchu, w którym zginęło co najmniej 30 osób, a około 80 zostało rannych. Do eksplozji doszło w czasie nabożeństwa z okazji Niedzieli Palmowej. Nikt nie przyznał się do zamachów, ale podejrzenie pada na filię Państwa Islamskiego, które w ostatnich miesiącach zwiększyło liczbę ataków na chrześcijan i wyznawców innych religii. Do pierwszego ataku doszło w kościele świętego Jerzego w mieście Tanta, położonym niecałe 100 kilometrów na północ od Kairu w delcie Nilu. W budynku modliły się wówczas tłumy koptów. Nie jest jasne, czy sprawca podłożył bombę, czy też sam wysadził się w powietrze. W ostatnich miesiącach wzrosła liczba ataków na koptów stanowiących odłam wschodniego chrześcijaństwa. W Egipcie koptowie stanowią około 10% społeczeństwa. Za czasów władzy Bractwa Muzułmańskiego byli prześladowani, ale kiedy 4 lata temu rządy w Egipcie na powrót przejęła armia, status koptów poprawił się. Równocześnie jednak radykalne islamskie grupy oskarżyły chrześcijan o współudział w zamachu stanu i odsunięciu bractwa od władzy. W grudniu ubiegłego roku w eksplozji w koptyjskiej katedrze w Kairze zginęło 25 osób. W lutym tego roku przedstawiciele egipskiego odłamu tzw. państwa islamskiego zapowiedzieli ataki na chrześcijan oraz inne grupy kojarzone ze wspieraniem egipskich władz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do eksplozji w koptyjskich kościołach dochodzi na 3 tygodnie przed planowaną wizytą papieża w Egipcie. W czasie pobytu w Kairze Franciszek ma spotkać się z koptyjskimi duchownymi. Dziś papież modlił się za ofiary zamachów i w Egipcie, i w Sztokholmie. Franciszek wspominał też o wszystkich ludziach cierpiących z powodu wojny. Na zakończenie mszy w Watykanie młodzi Polacy przekazali panamczykom symbole Światowych Dni Młodzieży.

Wierzę, że szczęśliwy Siesta Festiwal i jak się niektórzy siestowicze zorientowali, my do dzisiaj nie rozdaliśmy ani jednego biletu na to wydarzenie, więc to się gwałtownie zmieni podczas dzisiejszego programu. Mam dla Państwa tony biletów na Siesta Festiwal. 10 dni, no to jeszcze chyba Państwo zdążą sobie zaplanować ten czas, żeby się pojawić u nas w Gdańsku. No ale oczywiście nic tak samo nie przychodzi. Ja muszę zdążyć wymyślić jakieś niesłychanie wprost trudne pytania konkursowe. Więc proszę zapisać sobie nasz adres marcin.kydynski@polskieradio.pl. I ja przez całe 2 godziny będę od czasu do czasu Państwu te bileciki podsyłał. Dobrze? Taką mamy umowę, a teraz Eliani. Co obejmuje dziwne gamasz wylubę w rękach nas sam ta precyza doda one. Eu sou marfim, lá das minas do Salomão. O mesmo ama em mim, lua cheia sobre o carvão. O mulherão, balanga, dançará, riquezas alto. Língua assim, a conta certa entre a baunilha e o céu. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de mandinga. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vogo, sou de botar fogo, princesa de da Roma. Sou bem mulher, de pegar macho pelo pé, reencarnação da princesa do da. Lá das minas do Salomão, esparramo em mim, lua cheia sobre o carvão. Um mulherão, balanca, dançarão e que cisal. Língua assim, a conta serve entre baunilho e sal. Fogão de lenha, de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Sou de arrancar couro, de farejar ouro, princesa do da. Fecha os caminhos com as cinzas. peixe biruta. Velha da cuca azura pra panzinza. Pra não ficar fogo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou a bata vodo, sou de botar fogo, princesa do. No pani troszkę gra na tym fortepianie i przy okazji śpiewa tak, że nie boli, proszę przyznać. No ale nie może być inaczej, skoro to pierwsza dama bossanowy. I gościnnie João Bosco. Pewnie się go wymawia Boszku, jakby to w Brazylii wypadało, ale wtedy już nie ma tej frajdy. Więc Bosco grał i śpiewał Bosco, własny zresztą utwór. A to był fragment płyty Dance of Time Eliany Elias, płyty, która ukazuje się właśnie w tej chwili, więc trudno wyobrazić sobie większą frajdę niż to, że Eliani przyjeżdża na nasz siestowy festiwal z nowym albumem. Przypomnijmy, że ten sprzed półtora roku Made in Brazil dostał nagrodę Grammy, więc bardzo serdecznie życzę, żeby i tym razem się powiodło, zwłaszcza, że płyta jest, jak państwo słyszą, po prostu fantastyczna. Do Eliany jeszcze dzisiaj wrócimy, kiedy przyjdzie czas na bilety na jej koncert w niedzielę 23. Ale teraz tak sobie przypomniałem, że ja w ostatnich tygodniach mówiłem państwu, iż na Siesta Festiwalu nigdy jeszcze nie zabrzmiała bossa nova. No nie zabrzmiała faktycznie, ale przypomniałem sobie, że lata temu w naszym cyklu koncertowym Siesta w drodze był przecież cudowny Marcio Foraco. A tempestade que enfim passou, clareando o céu, estendendo um véu de luz na escuridão, deixou no ar uma certeza que a dor não tem razão de ser. Deixa a chuva cair, molhar o coração. Vai relampejar uma nova paixão, outra quimera, flores de primavera, onde havia tempestades de verão. Pode acontecer da lua desabar, fazendo então o mar chover até o sol se apagar. Pra que chorar, pra que sofrer? A natureza quis assim. Eu vou sambar pra não lembrar que você esqueceu de mim. Eu vou sambar pra não lembrar. Você esqueceu de mim. Tempestades de verão.

na siesta festiwalu i w sieście w drodze. Nie jest to łatwe. Nie wiem czemu, bo tak kocham muzykę brazylijską, że po prostu Brazylijczycy mają do nas bardzo, bardzo daleko. No ale proszę przyznać, że żyro sobie bardzo przyjemnie z bossanową i z językiem portugalskim nawet tutaj flirtował. Żero będzie z nami w sieście w drodze od połowy maja. No a na siesta festiwalu ośniewał. Ileż to lat temu było? Jej, nie pamiętam. Mi się te wszystkie festiwale jakby w jeden wielki, w jedno wielkie święto muzyki zlewają. W każdym razie z serca polecam te wieczory, bo jak Państwo słyszą, żyro w nie najgorszej formie. Mam teraz kolejną dzisiaj siestową premierę. To jest artysta, który wędrował z nami po całej Polsce w sieście w drodze i on jest wybitnym artystą bossanowy. O co mało kto go podejrzewa, ale jak Państwo poszperają w pamięci, no to kilka pięknych naprawdę i skomponował i zaakompaniował jednemu z naszych ulubionych artystów. To jest fragment jego najnowszej płyty, która właśnie w tej chwili się ukazuje, nosi tytuł Silent Night, a ten temat chyba Państwo rozpoznają. Dominic Miller ze swojej nowej płyty Silent Night, której dość niezwykłym faktem jest to, że została wydana w wytwórni ECM. Tej dokładnie, który od lat wydaje między innymi Keith Jarrett, czy wcześniej Chick Corea, czy wciąż jeszcze na przykład Jan Garbarek, czy Tomasz Stańko. I nagle Dominic Miller, proszę bardzo, pierwszy jego debiutancki album dla Manfreda Eichera. Silent Night. No dobrze, obiecywałem, że będą dzisiaj bilety na Siesta Festiwal, więc wypadałoby się z obietnicy wywiązać. Pamiętają Państwo jeszcze adres marcin.kydrynski@polskieradio.pl i mówiłem, że będę wymyślał jakieś mrożące krew w żyłach swoją trudnością zadania. No ale Państwo już tutaj nawet jakoś przedwcześnie piszą do mnie, żebym ja się zmiłował. No i się zmiłuję chyba, bo co to za frajda, że ja dam takie zadania, na które nikt nie odpowie i potem Państwo nie przyjdą do nas posłuchać muzyki. A zatem będzie bardzo prosto na początek, a potem już tylko łatwiej. Ostatni będą pierwszymi, w związku z tym zaczniemy od koncertu ostatniego na festiwalu, czyli Noc Afrykańska w klubie Parlament. Mam na ten koncert dla Państwa trzy podwójne zaproszenia, czyli biletów, jak łatwo policzyć, 6. I pytanie idzie tak. Nasz przyjaciel pochodzi z Konga Brazzaville. To nawet mówiąc pierwszy raz, kiedy wystąpił u nas ktokolwiek z Konga Brazzaville i jestem ciekaw, skąd mianowicie geneza tej nazwy, jak to się stało, dlaczego Brazzaville? Jakby mi państwo odpowiedzieli, to bym był bardzo zobowiązany. No to Balu Kanta zaśpiewa teraz w sieście. Soki yo lelo baponi yo kati ya biso mayele ya pokuzi senga sena yemei akopesa yo motema bolingo pe boboto akopesa yo makasi banya osali sabaneko yebaka bokuzi eutaka sena yawe akela mokili zamba bato pena bibwele soki yo pe Ya pesa bakoko Okoma mute mami no makasi loko la kaini Kasena yawe akela mukili zamba batope na bibwele soki ope si mokongo na mibe kwa pesa bakoko okoma mote mami no makasi lokola ndokiye Yako salis Africa Ależ jest chętnych na naszą noc afrykańską. To jest zupełnie nie do wiary, jak również nie do wiary, że ja mogłem wymyślić tak proste pytanie, proste do, jak rozumiem, wygooglowania. Chyba, że państwo naprawdę z tyłu głowy o każdej porze dnia i nocy mają tę niezwykłą postać. Bo pytanie, przypomnę, brzmiało, skąd, jaka jest geneza nazwy Brazzaville? I państwo natychmiast, typu w ułamku sekundy, odpowiedzieli, że pochodzi ta nazwa od nazwiska wielkiego odkrywcy Afryki, który w połowie XIX wieku, ogólnie rzecz ujmując, bo to zajęło sporo czasu, zaczął lobbować dla Francuzów na północnym brzegu Konga skupywać dla nich ziemię i założył tam osadę, którą potem nazwano Brazzaville, gdyż miał on na nazwisko de Brazza, konkretnie de Bratza, bo był Włochem, Pierre de Bratza. A zatem pani Małgorzata M., pan Piotr K. i pani Aneta S., do których wysłałem podziękowania za tę dobrą odpowiedź i prośbę, żeby zarezerwowali sobie noc 23 kwietnia na spotkanie z Balouka Anta, będą łaskawi się pojawić w Gdańsku. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny, że państwo tak tłumnie do nas piszą. Następne pytanie będzie jakieś trudniejsze, no bo tak nie może być, że ja z tysiąca poprawnych odpowiedzi muszę te tylko trzy wyłuskać. Przypominam, są to podwójne zaproszenia, więc proszę zabrać jakieś bliskie sercu postacie. Kongo Brazzaville jest na północnym brzegu tej wielkiej rzeki, na brzegu południowym jest rzekomo demokratyczna Republika Konga, na którą potocznie mówi się Kongo Kinshasa od nazwy stolicy tego kraju. I z Konga Kinshasa właśnie pochodzi dziewczę imieniem Gasanji, które pojawi się w sieście w tej chwili. Bakenda kuluka bomboi Balanda mwinda ya mikilie Bale bakatisa Tunda makila ya bato babuaka dela ya mawa dela ya liwa kokati sae balite kukerete tata kokati sae balite oh kukerete mama kokati sae balite bakati sa molili ya Bamboya kutala nasima Neko pikisa Pikisa Ndela ya mawa Ndela ya liwa Mene tatata Kukati sae balite Mene tatama Kokati sae balite Mene tatata Kokati sae Gasanji z niejakoś przesadnie demokratycznej Republiki Konga, a my ten nasz tryptyk kongijski zakończymy występem jej mentora i przyjaciela, który zresztą często nas odwiedza w Sieście i wierzę, że pewnego dnia odwiedzi nas też w Gdańsku, Lokua Kanza. Lokua Kanza. No a my wracamy do Siesta Festiwalu tegorocznego, na którym jeszcze Lokua się nie pojawi, to dopiero wierzę w przyszłości. Sobota, 22 wieczór kwietnia i dwa aż koncerty księżniczki muzyki sefardyjskiej Mor Karbasi. No więc niewyobrażalnie trudne mam dla Państwa pytanie i bardzo dużo biletów, bo trzy podwójne zaproszenia na koncert na godzinę 17 i trzy podwójne zaproszenia na koncert na godzinę 20. A pytanie brzmi, czy w historii już dość sporej, długiej Siesta Festiwalu mieliśmy okazję przeżyć jakieś sefardyjskie uniesienia? Jeśli tak, to co się wtedy stało? Z jakiej przyczyny nas to sefardyjskie wzruszenie dopadło? Mor, teraz w Sieście. Piszę do Państwa, piszę i sobie tutaj piszę, bo bardzo bym prosił, żeby Państwo Przed koncertami odbierali swoje bilety, dlatego też ja bardzo wyraźnie tutaj wszystkie te nazwiska, jakoś jednego mi zabrakło, spisuję, ale jestem rzeczywiście w dzikim szale, więc na razie mam pięć. Na razie mam pięć i tak, na godzinę 20 to jest pan Tomasz J, pani Magda B i pani Liliana J, którym odpisałem, a na 17 to jest pan Tomek B, pan Zbigniew F i chyba ktoś jeszcze, ale to muszę zbadać w takim razie bardzo dokładnie. Oczywiście państwo odpowiedzieli błyskawicznie i prawidłowo, że nasze uniesienia sefardyjskie na Siesta Festiwalu zdarzyły się podczas koncertu Jasmin Lewi, królowej tej muzyki. Jakże mogłoby jej u nas zabraknąć. To był wzruszający koncert i też niezwykły festiwal. Podczas tego festiwalu Jasmin spotkała Bójkę. Tak się zaprzyjaźniły, że potem nagrały razem duet na naszą płytę siestową. Wykorzystaliśmy go oczywiście na naszej płycie siestowej, ale nagrały go na płytę Jasmin poprzednią. Straszne tempo. Ja rozdaję raz w roku takie bilety i państwo po prostu tutaj swoim entuzjazmem i swoją wiedzą kompletnie zdominowali. Dobrze, teraz będzie Fado, żeby się troszkę uspokoić. To jest Pedro Mutinho z płyty naszej nowej festiwalowej, z płyty mianowicie lawendowej. Proszę jej wyglądać. Siesta Festival, Siesta w drodze 2017. Vem ao baile, pelo braço ou pelo nariz. Vem ao baile, e vais ver como te diz. Deixa a tristeza roer as unhas do desespero. Deixa a verdade e o erro. Deixa tudo, vem beber. Deixa a verdade e o erro. Deixa tudo, vem beber. Vem ao baile das palavras que se beijam, desenlaçam. Palavras que ficam, passam como a chuva nas vidraças. Vem ao baile ou tens de ver e perder-te nos espelhos. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Vem ao baile da loucura e vem desfazer-te o corpo. E quando caíres de porco, a tua alma é mais pura. Vem ao baile, pelo chão ou pelo ar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. To Pedro Mutinho z naszej siestowej, liliowej, lawendowej płyty. Pani Julia D. dołączyła do szczęśliwców, którzy spotkają się z Mor Carbassi o godzinie 17 w sobotę. Już znalazłem to nazwisko. A jeszcze przed wiadomościami, skoro jesteśmy w kręgu luzofońskim, Elis Regina. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pois vamos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Ora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, ora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Viração virando vai,

Za minutę będzie godzina 16. W Trójce będą wiadomości, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie opolskim mogą być jeszcze utrudnienia na drodze krajowej numer 46, miejscowość Hanuszów. To jest odcinek Nysa-Niemodlin. Na 58 kilometrze samochód ciężarowy wjechał do rowu. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Kłopoty też mogą być jeszcze w województwie dolnośląskim. Na Piątce, miejscowość Sani,